Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Nüzul sırasına göre tefsirini yapmakta olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in Neml suresinin 80. ayet-i kerimesiyle dersimize devam ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim tarafından görevlendirildiği günden itibaren Rabbimin gösterdiği doğrultuda ondan gelen ayetleri gücü yettiği oranda insanlara duyurmaya başlıyor. Hani Türkçe gündüz hayalimde gece düşümde diye bir tabir kullanırız ya, işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep onu hedefliyor. Gündüz hayalinde gece düşünde hep Allah'ın kelamını insanlara duyurmanın yollarını arıyor. Günlerce anlatmasına rağmen iman etmeyen insanlar için üzülüyor. Ya böyle rahmet peygamberi olur mu? Oluyor işte. Adamın iman etmemesine üzülüyor. Adam cehenneme doğru koşar gibi görüyor o. Zaten kendisini tarif ederken öyle diyor Peygamber Efendimiz. Sizin ve benim halim gece ateş yakan adamın haline benzer. Gece ateş yakınca adam ormanda bütün kelebekler ateşe doğru hücum ederler. Adam da ateşte bu kelebekler yanmasın diye kovmaya çalışıyor ya, işte Allah'ın yaktığı cehenneme doğru düşmeyesiniz diye ben sizin kemerlerinizden yakalıyorum diyor Peygamber Efendimiz. Ve onların ateşe doğru koşuşuna üzülüyor. Hatta Rabbim bir ayet gelmesinde neredeyse sen kendini helak edeceksin. Bunlar iman etmiyor diye diyor. Kehf suresinin hemen baş tarafında böyle ifade ediyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim de ona diyor ki inneke la tusmi'ul mevta. Sen ölüye duyuramazsın diyor. Ölmüş adamlar bunlar. Kafiri ölmüş olarak değerlendiriyor. Hani Akif'in de ey dipdiri meyyit dediği bu. Hem dipdiri, diri yani, hem de meyyit, ölü. Ey ayakta gezen ölü diyor Akif de şiirinde. Ölülere işittiremezsin. Ve la tüsmi'us-summe. Sağıra da duyuramazsın. Edduae. Çağrını sağıra duyuramazsın, ölüye işittiremezsin. İza vellev müdbirin. Kaçıp giderken onlar senden kaçıyorlar. Senden kaçıp giderken, sırtlarını dönüp kaçıp giderken sen onlara duyuramazsın diyor Allah Celle Celaluhu. Peki ne yapalım? Biz yine koşmaya devam edeceğiz. Koşmaya devam edeceğiz. Hani sahabenin birine sormuşlar, yahu kazandığın hiçbir dostu bugüne kadar hiç kaybetmedin. Bu ne iştir demişler. O da demiş ki, ben aramda biriyle bir çiğ iplik, yani en incecik ve de bükülmemiş iplik. O iplik kadar bağ varsa onu koparmam diyor. Peki ya adam kaçarsa senden, ip kopmasın diye ben onun arkasından koşarım diyor. Ebu Cehil Bedir'de geberinceye kadar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun iman etmesi için onun peşinden koşturdu. Yalnız onun değil, topyekün sesini ulaştırabildiği bütün insanlar. Bütün insanlar. Hatta ta Bizans'ın kalbine ve onların kralı Heraklius'a mektuplar yazdı. İran kralına mektup yazdı. Habeş kralına mektup yazdı. Mısır'ın kralı Mukavkıs'a mektup yazdı. O benim sevgili peygamberim. Niye? Servetleriniz benim olan diye değil. Gönülleriniz Allah tarafından yaratılmış. Gönüller Allah'a teslim olsun da bu gönüller cehennemde yanmasın diye. Ve ma ente bihadil umyi an dalaletihim. Körleri o sapıklıktan sen doğru yola getiremezsin. Buradaki kör derken şu başındaki iki gözü görmeyen kardeşlerimiz değil. Gönül gözü kör olmuş insanlar. Çağımızda gözleri görmeyen, kulakları duymayan, dili konuşmayan veya bütün vücudu hareket etmeyen özürlü insanlarımız var. Geçen bunlardan biriyle ben görüştüm. Yani eğitim konusunda da değerli, gerçekten uzman biri. Bilgi de aldım. İstanbul şehrinde dedi 36 tane özürlü okulu vardır. Şu kadarı sağırlar için, dilsizler için, şu kadarı gözleri görmeyenler için, şu kadarı işte bilmem ne hastalığına tutulmuş olanlar için 36 okul varmış İstanbul şehrinde. Bunların öğrenci sayılarını biliyor, eğitim durumlarını biliyor ve kendisi de görme özürlü değerli bir insanımız. Kur'an-ı Kerim okumasını iyi biliyor. Bunların mahrum olduğu şey şu dünyanın güzelliklerinin bir kısmını. Onlar yine kulağın alacağı zevki alıyorlar, dilin alacağı zevki alıyorlar, tutmanın verdiği zevki, her şeyi alıyorlar. Yalnız gözün görmesi gerekenleri görmediklerinden mahrumlar. Peki gönül gözü kapalı olmuş kafirler? Asıl özürlü onlar. Asıl bunlar için özürlüler okulu açmak gerekiyor. Veya bunların evlerini özürlüler okulu olarak değerlendirip iman etmiş insanlarımız onların evlerinde ziyaret, kilisesinde ziyaret, havrasında ziyaret, Yahudilerin toplantı yerlerinde ziyaret ederek gönül gözlerinin açılması için gayret göstermemiz gerekiyor. Mesela bir doktor bir düşünün, elinde aletleri ev ev dolaşıyor, dükkan dükkan dolaşıyor ve muayene ediyor, ilaçlar veriyor, para da almıyor. Ya yılın kahramanı ilan edilir. Değil yılın kahramanı, o rekorlar kitabına adı geçer. Yaptığı hizmetler birkaç yılda devam edecek olursa iyi bir iş yapar. Peki ev ev dolaşıp da inanmayan insanların gönül gözünü açanlar, bunların verdiği fayda 60 yıl yeryüzünü göstermek değil, 60 trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon kere zamanda cehennemde yanması engellenmiş ve cennetin güzellikleri gösterilmiş olur. Cennetin güzellikleri de cennetin bir gülü derler dünyaya düşseydi, yeryüzü gül kokusuyla kıyamete kadar devam ederdi. Bir gülü, bu kadar güzel bir yer. Gözlerin görmediği, gönüllerin hayal edemediği güzellikleri göstereceksiniz. O gönül gözü kapatılmış, Yahudi, Hristiyan, putperest, Budist, komünist, ateist neyse bir şey olmuş insanlara gönül gözünü açıverecek olursanız, sonsuz senelerde güzellikler görmesine yardım etmiş olacaksınız. İn tüsmi'u illa men yu'minu bi ayatina fehum muslimun. Bizim ayetlerimizi, ayetlerimize iman edenlere ve Müslüman olanlara sen işittirebilirsin, duyurabilirsin diyor Allah Celle Celaluhu. Bu biraz önce okuduğumuz, geçen derste okuduğumuz, hani hüden lil müttekin, bu Kur'an müttekilere yol gösterir. Ama şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hüden linnâs. Kur'an bütün insanlara yol gösterir. Bir yerde mümin müttakî insanlara yol gösterir derken bir yerde bütün insanlara yol gösterir diyor. Bütün insanlara imanın yolunu gösterir önce. İman ettikten sonra da neyi nasıl yapacağını yine bu Kur'an ayetleri gösterir. İman etmeyen adama namaz emir değildir derler. İman etmeyen adam namaz kılmış ne yapar? İdman yapmış olur. Bu kadar. Yani hareket etmiş olur. İnanmıyorum ben diyor ama yapıyor. O hareketleri yapıyor. Onun ona faydası yoktur. Ve izâ vaka'al gavlu aleyhim ahracna lehum dâbbeten minel ardı tükellimuhum ennen nâse kânû bi âyâtina lâ yûkînûn. Kıyametin zamanı geldiğinde onlar için biz yeryüzünden bir dâbbe çıkarırız da o da insanlara konuşur. İnsanlar bizim ayetlerimize gereği gibi iman etmiyorlar, kesin bir şekilde iman etmiyorlar diye konuşur diyor Allah Celle Celaluhu. Buna dâbbetül ard, Kur'an'ın ifadesiyle yeryüzünden bir dâbbe. Dâbbe, Arap'ın dilinde, Türkçe'de de biraz kullanırız onu biz. Debelenme kelimesini kullanırız. Debelenme. Yani bulunduğu yerde hareket etme olarak. Onun için insan da dahil yeryüzünde canlıların tamamına dâbbe denilir. Ve mâ min dâbbetin fil ardı illâ alallâhi rizguha. Yeryüzünde can taşıyan, debelenen her varlığın rızkı Allah'a aittir. Ayet-i kerimesinde de dâbbe kullanılıyor. Veya Süleyman aleyhisselamın asasını yiyen kurdun adına da dâbbe kelimesini kullanmış. Yani o da bir debelenen, hareket eden canlı kurt da, hareket eden bir canlı olması nedeniyle. Hadis-i şerifler de var dâbbetül arzla ilgili. Kıyamete yakın bir zamanda güneş tutulacak. Yani güneş batıdan doğacak. Ve yeryüzünden bir canlı çıkacak diye sahih hadisler vardır. Nasıl çıkacak? Nereden çıkacak? Onun açıklaması yok. Daha senedi zayıf olan hadis-i şeriflerde abartılı haberler var. Ama senedi çok sıhhatli hadis-i şerifler yeryüzünden bir canlının çıkacağını ayet-i kerime de zaten dâbbetüm minel ardı ahracina lehum onlar için biz çıkaracağız dâbbeten bir kıpırdayan canlı varlığı minel ardı yeryüzünden çıkaracağız diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an böyle diyor. Sahih hadisler de bunu bize açıklayıveriyor. Yani Peygamber Efendimiz de böyle anlamış. Ha. Ama daha sonra bazı ilave, yani o dâbbetül arzın vasıflarıyla ilgili çok abartılı, senedi zayıf hadislerde rivayet edilmiş. Bir mucize olarak Allah Celle Celaluhum bir canlıyı yeryüzünden çıkaracağını ve insanları da yahu niye Allah'ın ayetlerine inanmıyorsunuz diye uyaracağını ve onun da bir kıyamet alameti olacağını Allah Celle Celaluhu bize bildiriyor. Çağımızın insanının inanmayanların gönlü olsun diye ayetin manasını başka yerlere çekmenin anlamı da yok. Biz şu anda bile, bugün bile yeryüzünde Rabbimin binlerce mucizesini görüp durmaktayız. Kara topraktan yemyeşil yaprağı, kırmızı, eflatuni renkli çiçekleri çıkaran Allah Celle Celaluhu'nun gücünü her an görüp durmaktayız. Biz bir bataklığın içerisinde binlerce canlıyı yaratan Allah Celle Celaluhu'nun gücünü ve mucizesini her gün görüp durmaktayız. Biz binlerce kuluçka makinasındaki binlerce yumurtanın içerisinden canlının çıkıp durduğunu görüp durmaktayız. Hastahanelerde ana rahminden insanların dünyaya geliverdiğini görüp durmaktayız. Hep görüp durduğumuzdan tabii ve adi olaylar arasına, yani günlük olaylar arasına girdiğinden mucizeliğini yitiriyor bize göre. Aslında yitirmemesi gerekmektedir. Her çocuk bir mucize, her çiçek bir mucize, her yıldız bir mucize, her denizin dalgası bir mucizedir. Her dal bir mucize, her gül bir mucizedir. Ve yevme nahşuru min kulli ümmetin fevcen mimmen yükezzibu bi ayatina fehum yuzaun. Kıyamet kopunca bütün ümmetleri gruplar halinde bir araya getiririz. Ayetlerimizi yalanlayanları bir araya getiririz ve onlar cehenneme doğru da sevk edilirler. Veya mahşer yerinde, kabirlerinden mahşer yerine doğru sevk edilirler. Hesapları, kitapları görüldükten sonra Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar cehenneme doğru sevk olunurlar. Kimse kaybolmayacaktır. Yani mahşer yerinde toplanan düdüğü çalındığında, yani İsrafil sura üfürdüğünde, toplanma düdüğü çalındığında herkes mahşer yerinde toplanıverecektir. Hatta izâ câû kâle ekezzebtüm bi âyâti ve lem tuhîdû bihâ ilmen emmâzâ kuntum ta'melûn. Onlar toplu halde mahşer yerine geldiklerinde Rabbim diyor ki, ayetlerimi siz yalanladınız mı? Siz mi yalanladınız? Rabbim biliyor da, yani bunu biz de kullanırız. Sen mi yaptın bunu? Yaptığını biliyoruz. Yani niye yaptın anlamındaki bir sorudur o. Niye yalanladınız siz? Ki o ayetlerin de ilmini kavramadan yalanladınız. Bir de bu var. وَلَمْ تُح۪يدُوا بِهَا عِلْمًا. Ya Kur'an'ın üslubu o kadar güzel ki. Bir başka ayet-i kerime de onlar akıllarının, yani ilmini kavrayamadıkları şeyi inkar ettiler diyor Allah Celle Celaluhu. Burada da ilmini kavrayamadığınız şeyleri, ayetleri siz yalanladınız diyor Rabbim. Bunu günümüzde şöyle söylüyor bir inkarcı. Kardeşim, benim o ayet aklıma yatmıyor. Benim aklım almıyor. Havsalam almıyor diyor. İyi ya, daha iyi ya. Ayetin kıymetini düşürmez bu ifade. Ayetin kıymetini artırır. Peki, evi bir şey getireceksiniz, çok kıymetli bir şey ama evinizde onu alacak şey yok. Ama çok kıymetli, evinizin 100 katı daha değerli bir şey. Ne yapalım yani şimdi, onu yontup eve mi sokalım? O kıymetli tarafını dışarıda bırakalım, yoksa evi mi büyütelim de onu koyalım? Yahu aklımız böyle incir çekirdeği kadar küçükse, Allah'ın o kainatı kuşatacak kadar büyük manalı ayetini de akıl almıyorsa ne yapalım şimdi? Aklı yontup, ayetleri yontup da adamın aklına mı sığdıralım? Yoksa adamın aklını Allah'ın ayetleriyle sulayarak genişletelim de alır hale mi getirelim? Allah'ın ayetleriyle adamın aklını bizim ıslatalım, genişletelim. Dar kafalılıktan bu adamı kurtaralım da ileride tekrar ayeti okuduğunda, ya hakikaten be, ne cahil adammışız be, ne dar kafalıymışız biz, ne dar düşünceliymişiz biz desin. Rabbim onu mahşerde diyor, ilmini kuşatamadığınız, ilmini kavrayamadığınız ayetlerimi siz yalanladınız. Emma da kuntum ta'melin. Yoksa siz neler yaptınız? Ne yaptınız siz? Diyor. Ayet-i kerimesinde Rabbim. Bizim yapacağımız bu. İnsanlar benim aklım almıyor, benim havsalam almıyor, benim aklıma girmiyor, sığmıyor kelimelerini kullananları elimizin ucuyla böyle tersiyle iti vermeyelim. Ayetleri de yontmaya gitmeyelim. Yontma hareketi var şu anda bir kısım insanlarımız. Efendim bu ayetleri olduğu gibi söyleyecek olursak evet Avrupalı ağabeylerimiz onlar kabul etmezler. Ya yontalım ayetleri. Ayetleri yontalım, onların dar kafalarına sığacak hale getirelim. Akif'in bir şiirini bazıları yanlış anlar. Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Sözünü kendine delil kabul ediyor. Aslında delil değil. Akif diyor ki bakınız yeniden okuyayım. Asrın yani bu çağın idrakine, anlayışına, çağın anlayışına söyletmeliyiz İslam'ı. Ayetleri yontup da onun aklına göre yapmalıyız değil. Asrın idrakini o kadar genişletelim, genişletelim ayetleri anlasın da asrın idraki ayetleri o yaysın bu sefer. Radyosundan, televizyonundan, basın yayından, internetinden, her şeyinden İslam'ı yani Kur'an'ı o yaysın diyor Akif merhum. Yani ayetleri birilerinin hoşuna gidecek şekilde yontmayalım. Bugünlerde bu işi yapmaya hevesli bazı kardeşlerimiz var. Niyet iyi olabilir ama netice doğru çıkmaz. Hani söz kabul edilmez, amel olmayınca demişler. Sabaha kadar yatsı namazının faziletini anlatsa da bir adam namazı kılmasa faydası yok. Veya yani 70 bin defa ekmek ekmek ekmek dese de ekmek yemese açlıktan ölür. Söz kabul edilmez, amel eylem olmayınca. Eylem kabul edilmez, samimiyet olmayınca, ihlas olmayınca. Adam namazı kılıyor ama Allah için değil de ya bunların yanında kılacak olursam işte şöyle böyle köşeyi döneriz veya belirli yerlere geliriz. O da kabul değil. İhlas da kabul edilmez. İyi niyet de kabul edilmez. Kur'an'a ve sünnete uygun olmayınca. Yani bir ara bir haber vardı gazetelerde. Allah için oğlunu kesmiş adam. İleride günaha girmesin. Ben girdim günaha, harama bakıyorum. Çocuğum günaha girmesin diye oğlunu kesmiş adam. Cinnet geçirmiş herif. Bu adamdaki samimiyet hiçbir yerde bulunmaz. Ama yaptığı doğru değil. Oğlunu öldürmekten hesaba çekilecektir Rabbim huzurunda o. Yani niyetiniz ne kadar iyi olursa olsun, o niyet Kur'an'a ve sünnete uygun olması gerekmektedir. Ve vaka'a al-kavlu aleyhim bima zalemu fehum la yentikun. Onların haksızlıklarından dolayı cehennemde yanma sözü onlar üzerinde gerçekleşmiştir. Ve onlar orada konuşamazlar da. Çünkü suçlu, suçlunun dili tutulur. Kendi suçluluğunu bilir. Diyelim ki inkar etti. Rabbim o zaman el yevme nahtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü arculuhum bima kanu yeksibun. Eller konuşur, ayaklar şahitlik yapar diyor Rabbim. Nerede ne yaptığını bu eller dile gelir, konuşur. Nasıl konuşur? Dil nasıl konuşuyor canım? Rabbim konuş demiş, konuşuyor. Tat olan kardeşlerimize de konuşma demiş, konuşamıyor. Doktorlar müdahale ediyor, yine konuşamıyor. Et parçası mı zannediyoruz biz konuşanın? Allah beynimizden bir teli alıverecek olsa bu et parçası da konuşamaz hale geliveriyor. Ele konuş derse de elde konuşur mahşer yerinde. Onun için aleyhimize şahitleri beraberimizde taşıyoruz. Öyleyse bu emanetleri kötü yerlerde kullanmayalım. haram işlerde kullanmayalım. Elem yarav enna cealnel leyle liyeskunu fihi ven nehara mubsira inne fi zalike liayatin liqaumin yu'minun. Ya onlar görmüyorlar mı diyor Allah Celle Celaluhu. Kendisinde huzur bulsunlar, dinlensinler diye geceyi yarattık. Her şeyi görsünler diye gündüzü yarattık. Gündüzün aydınlığını bir saniye, bütün insanlık bir araya gelseler bir saniye geciktiremezler. Sabahleyin güneşin doğuşunu bir saniye geciktiremezler. Batışını bir saniye geciktiremezler. Bir şehrin gece aydınlatılması için milyarlarca para ödüyoruz elektrik için. Onu da yine gecenin karanlığı vardır. Ama güneş, Allah Celle Celaluhu fakirin evine de, zenginin evine de, fakirin bahçesine de, zenginin bahçesine de, fakirin yoluna da, zenginin yoluna da veriveriyor. Ve karşılığında da para istemiyor. Ya benim verdiğim maldan zekatını ver diyor. Ya ne büyük lütuf bu. Ve benim verdiğim şu tenle bana kulluk yap, senin faydana olur diyor. Namazını kıl diyor Allah Celle Celaluhu. İnne fî zâlike le âyâtin li gavmin yü'minûn. İman eden bir topluluk için bunlarda birçok ayet vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve yevme yunfehu fissuri fefezi'a men fissemavati ve men fil ardı illa men şâallah ve kullun etevhü dâhirîn. Sura üfürüldüğünde o gün göklerde ve yerde her şey korkudan tir tir titriyecektir. Ancak Allah'ın diledikleri müstesna. Onlara korku yok. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Allah'ın veli kulları ki burada veli o bizim ıstılahi anlamdaki veli değil. Allahu veliyyüllezine amenü yuhricuhum minezzulümati ven nur. Gerçekten iman etmiş her insan Allah'ın velisidir. Bir de bunların arasından hani ıstılahi manada tarif edilen veliler vardır, o ayrı. Onlar müstesna, onlar korkmazlar, onlar hüzün içerisine de girmezler. Ve hepsi onların boynu bükük olarak Allah'ın huzuruna geleceklerdir kafirler. Müminler boynu bükük değil, alınları açık, alınlarından da imanlarının nuru parlayarak gelecektir. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ diyor Rabbim. Yüzleri bembeyaz olarak, nur gibi parlayarak gelecek. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابُ سُنَ اللّٰهِ الَّذ۪ي اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ اِنَّهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. Sen dağları görürsün de onları yerinde donmuş duruyor zannedersin. Halbuki o dağlar bulutlar gibi hareket halindedir diyor Allah Celle Celaluhu. Bulutlar nasıl ki hareket ediyorsa dağlar da hareket ediyor. Dağlarında hani bir kere dünyanın dönüşü doğrultusunda dağın da dönüşü vardır. Bir de dağın kendi içerisinde hani dünya bir güneşin etrafında dönüyor, bir de kendi etrafında dönüyor. Seneyi dünyanın etrafında, güneşin etrafında dönerek seneyi, kendi etrafında dönerek günleri meydana getirdiği gibi dağlar da kendi içinde dönüşü var. Dağın içinde her taşın, taşın içerisinde her hücrenin kendine göre kalp atışları da vardır. Allah'ın yarattığı her şey çok sağlam ve güzeldir. İnnehu habirun bima tef'alun. O Allah onların yaptıklarından haberdardır. Men ca'e bil haseneti felehu hayrun minha ve hum min feza'in yevme izin aminun. Yukarıda dedi ya, kıyametin dehşetinden herkes korkacak. Ancak Allah'ın diledikleri müstesna. Onlar kimmiş? İyilik yapanlara onlardan daha hayırlısı ahirette verilecek ve onlar kıyamet gününün dehşetinden emin olacaklar. Güven içerisinde olacaklardır. Ve men ca'e bis seyyiati fekubbet vucuhuhum fin nari. Fel tüczevne illa ma kuntum taamelun. Kötülük yapanlar da yüzüstü cehenneme atılacaklar. Onlar yaptıklarının karşılığını görecekler. İnne ma umirtu en a'budu rabbe hadihil beldeti illezî harramaha ve lehu kullu şeyin ve umirtu en ekune minel müslimîn. Şu beldenin Rabbi ki burayı harem kırdı, harem-i şerif. Ben bu Kabe'nin Rabbine ibadet etmekle emrolundum. Her şey ona aittir ve ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Ve en etlüvel Kur'an, Kur'an okumakla emrolundum. Femen ihteda fe innema yehtedi li nefsi ve men dalle fekul innema ene minel münzirin. Kim hidayeti seçerse kendisine fayda vermiş olur. Kim de sapıtırsa ben ancak uyarıcılardanım de onlara. Ve kul elhamdülillah seyyurikum ayatihi fetarifunaha ve ma rabbuke bigafilin amma taamelun. Allah'a hamdü senalar olsun. O Allah bütün ayetlerini size gösterecektir. Ve siz de onları tanıyacaksınız. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ne yapıyorsak, iyilik yapıyorsak da biliyor, kötülük yapıyorsak da biliyor. Onun denetimi altında olduğumuzu hatırımızdan çıkarmayalım. Fotoğraf çektirir gibi bütün hareketimize çeki düzen verelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.